Radios Limitat Veja 96 FM. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'Haití. Comença una nova edició. Repassant la bona música dels 60, 70, 80, lògicament, i breus pinzellades dels 90. Avui tindrem un programa 100% 80, repassant els grans clàssics que han sonat en aquesta dècada. Això sí, si tu vols demanar un tema, ja saps que tens un telèfon a la teva disposició, és el 93 345 64 54. 93 345 64 54. Al Facebook de l'Haiti. O al correu electrònic haiti@rtv-fm.com. Recorda que aquesta és la sintonia del 91.6 FM, Ràdio Trinitat Vella. I encara que faci mal temps, nosaltres estem aquí, al peu del canó. Comencem amb un dels clàssics, Mi Comisión. Vosaltres segurament coneixeu el The Wall Is You, però també tenia aquest tema des del 85, Two for Love. We'll be right back. formació Death of the Life. Des de 1984 ens portava aquest You'll Spin Me Around. Reconeixer que després hi ha hagut mil versions d'aquesta mateixa cançó. Per exemple, a mans de Gigi D'Agostino, ells mateixos, a Death of the Life. Moltíssimes, moltíssimes versions. A veure quina és la millor. I després d'aquest tall tan dràstic, un dels grans clàssics, també del 84, The Reflex, Duran Duran. I tell you. No és que tornem a començar el programa, que va, que va. Simplement que també té dret a sonar. També del 84, Frankie Goes to Hollywood, Relax. Come! al 1983 i sentíem aquest Happy Station de la formació Fun Fun. Fem una breu parada i tornem a l'Haití. Ràdios Limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. La formació Jimmy Bo Home amb aquest famós Spank des de l'any 78. Era la introducció que ens hem fet avui, la llicència que ens permet, ens hem permès avui, del 70. 4, 4, 4, 4, 4. I qui són amants del Max Mix? Això ja ho deu conèixer de sobre. 1985, Max Mix 1, el remix. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, uno, uno, dos, tres, cuatro. Uno, uno, uno, dos, tres, cuatro. Les ràdios comunitats veia 91.6 FM. Patrocedim un any en 1984 per sentir a l'Imal amb aquest clàssic Neverland Story. Amb la sonora original de la història interminable. Endavant. I sentim la formació Eighth Wonder, liderat per la Patsy Kensit, amb un dels seus grans temes, I'm Not Scared. Per cert, la formació, aquesta mateixa formació, va fer un mix amb la formació Pet Shop Boys el mateix any. Take these dogs away from me. You're no good. can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Era 1986 quan sentíem aquest Brother Louie a càrrec de Mother Talking. I retrocedint dos anys, ens anem al 84 per sentir el Blue Monday, darrer tema d'aquesta tarda a càrrec dels New Order. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Un petó ben fort i esteu a la sintonia del 91.6. Ràdio Trinitat Vella. Adeu.